Мільёны дзён мяне кахаў, мільёны дзён ішоў з нябыту, з'явіўся врэшце і сказаў: як дзіўна, мною ты забыта, пачнуць на горцы наракаць, на ўрокі юныя мінчане. Што ж, я змагла б ім выкладаць прадмет пад назваю маўчання. Маўчу, ні клопату, ні спраў, прайшоў праз сэрца, выйдзе ў дзверы той, хто мільёны дзён кахаў і ў гэта сам не змог паверыць.